Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Środa, 3 lipca, jest piąta. Trójkowy budzik. Pola, błagam, obudź się. Sen o potędze skończył się. W swojej iluzji nie możesz trwać tak długo. Spiker z łapanki wciska kit. Rozbudza narodowy mit. On nic nie znaczy, jesienno jest szarugą. A ty masz swoje troski. Twój świat nie jest boski. Na ulicach miast zakrywasz twarz, jak wielu z nas. Jak wielu z nas. Nie ma z czego brać. W pociągach czujesz swąd domowej wojny. Chociaż nie jesteś najpiękniejsza i na wybiegach masz gorsze miejsca na kontynencie. Czy jest ktoś tak samotny? Bo ty masz swoje troski. Twój świat nie jest boski. Na ulicach miast zakrywasz. Świat nie jest boski. Na ulicach miast zakrywasz twarz, jak wielu z nas. A w Zakopanem srebro. Muniek, Staszczyk i Pola. Na miejscu drugim ostatniego, jak dotychczas, 1952 notowania listy. Dzień dobry Państwu. 4 minuty po godzinie 5. Witamy w nowym dniu. No, takie troszkę może i święto trójkowe, bo trzeci dzień lipca, 184 dzień tego roku i ani się obejrzeliśmy. No jakby nie liczył, no jakby nie liczył, to już drugą nóżką, także w drugiej połowie roku. A właściwie do Sylwestra to ziu, jak z bicia czasu. Słońce obudziło się 20 minut po czwartej, zajdzie o 21:00. No tak licząc minutka do minutki, no ja wiem, dzień krótszy, te 7 minut od najdłuższego w roku, ale i tak w sumie potrwa 16 godzin i 40 minut. No to jeszcze niecała szesnacha została. Przypomnę, podpowiem, bo być może w gronie najbliższych rodziny, znajomych, dziś solenizanci, jubilaci, więc dziś imieniny Anatola, Jacka, Tomasza i Pawła. A gdyby to dziś, to proszę przekazać najserdeczniejsze życzenia. No i już nam się zrobiło 5 po 5, pan synoptyk ma głos. To, co za oknami teraz. No niby przyjemnie, słonecznie, fajnie, ale to polarno-morskie, chłodne powietrze. Chłodno, może nie rzeźko, ale po tych 20 paru stopniach o świcie pan synoptyk nasz przyzwyczaił, że te 12-14 teraz to nam się wydaje, że to ziąb jakiś. No a dziś w ciągu dnia na północy pochmurno i deszczowo, na południu pogodnie, słonecznie, a wiatr umiarkowany, dość silny na północy, porywisty do 60 km na godzinę. Wysoko w górach, także wiatr w porywach do 60. Ciśnienie powoli rośnie. W południe w Warszawie wyniesie 1004 hektopaskale. Najniższa temperatura dziś na Podhalu, tam 18 stopni, nad samym morzem 18-19. W głębi kraju, między innymi w centralnej części, w województwie łódzkim, na Mazowszu 21, a najwyższa temperatura dziś na Dolnym Śląsku do 23. No chyba taka temperatura wszystkim odpowiada. Znaczy tym ciepłolubnym, którzy mają upałów już dość, też pewnie. Tak mi się przynajmniej wydaje. No dobrze, to teraz Sorry Boys absolutnie, absolutnie, a za chwilę zapowiedzi tego, co dziś przed nami. Niewygodna prawda ta, że to jednak trochę trwa. Zanim wszystko się ułoży, jest pod górę. Kiedy wszystko jest nie tak, kiedy halny wie wiatr, dumnie jak u wielkich dam głowa w górę. Historia nadal trwa i zatacza swoje kręgi na podwórzach. W moim domu także jest tej historii spory kęs, co wyrywa teraz się i serce w górę. Przepłakane Absolutnie słuszny kierunek, te 12-14 stopni jest dobrze. Zdaje się, pan Tomasz mógłby dopisać jeszcze zazdroszczę. 36 o poranku, bardzo rześko, ale temperatura w ciągu dnia dojdzie do 43, no ale już w niedzielę znowu powrót do normalnej temperatury. Będzie 48, takie to upalne ciągle ochłodzenie u pana Tomka z nad Zatoki Perskiej. Arabia Saudyjska jest z nami, kłaniamy się nisko jak zwykle, Arl Kobar na słuchu i niezmiennie zresztą gorące sygnały od państwa. No właśnie, gorące sygnały od państwa, także te zagramaniczne. Za chwilkę będziemy sprawdzać listę obudności, ale wcześniej zapowiedzi tego, co dziś przed nami, o czym będziemy mówić. Między innymi o tym, że o 10:00 wznowione zostaną obrady, początek dwudniowego posiedzenia Sejmu. Posłowie zajmą się między innymi rządowym projektem ustawy zwalniającej osoby poniżej 26 roku życia z podatku dochodowego. Rząd przyjął go na posiedzeniu w ubiegłym tygodniu. Odbędzie się też drugie czytanie projektu specustawy o budowie Muzeum Westerplatte i wojny 1939 roku w Gdańsku. Także pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o weteranach działań poza granicami państwa, a posłowie mają też wysłuchać sprawozdań z ubiegłorocznej działalności Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Rady Mediów Narodowych. W Sejmie zeznania złoży szef Urzędu Regulacji Energetyki Maciej Bando. W charakterze świadka wezwała go Komisja Śledcza do spraw wyłudzeń VAT-u i akcyzy. To drugi świadek, który odpowie w tym miesiącu na pytania posłów. Początek posiedzenia komisji w południe. A Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje dziś o wysokości stóp procentowych w Polsce. Jak wiemy, od poziomu stóp zależy oprocentowanie kredytów i lokat w złotych. Przypomnijmy, że podstawowa stopa procentowa NBP wynosi 1,5%. Z zagranicy. Parlament Europejski rano ma wybrać przewodniczącego Izby. O stanowisko powalczy 4 kandydatów z frakcji socjalistów, lewicy, zielonych i konserwatystów. No, skomplikowany proces wyboru przewodniczącego parlamentu rozpocznie się o 9:00. W skrajnym przypadku może potrwać nawet do wieczora. Białoruś świętuje dziś Dzień Niepodległości. Z tej okazji w Mińsku zostanie zorganizowana duża defilada wojskowa. Weźmie w niej udział ponad 5 tysięcy żołnierzy i 280 jednostek techniki wojskowej, także 60 samolotów i śmigłowców. A w defiladzie wezmą udział żołnierze z Rosji, Chin, także przedstawiciele armii Armenii, Kazachstanu, Kirgistanu, Tadżykistanu i Uzbekistanu. Późnym wieczorem w Mińsku i miastach obwodowych niebo rozświetlą sztuczne ognie. No jeszcze Brazylia, bo w Kurytybie rozpoczyna się dziś Kongres Młodzieży Polonijnej. Jego organizatorem jest Stowarzyszenie Wspólnota Polska. Na kongresie spotkają się młode osoby polskiego pochodzenia, nie tylko z Brazylii, także z Argentyny, Paragwaju, Chile i Urugwaju. Kongres zakończy się w najbliższą niedzielę, 7 lipca. A więcej z tych wydarzeń, czy z kraju, z zagranicy, w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach, także na portalu polskieradio24.pl. 13 minut po godzinie 5. Sygnały od państwa, te gorące, z pozdrowieniami, ów jak gorąco, przechodzi do historii. Odpoczywamy, bo i zmarznąć można. Pan Piotrek napisał, u mnie tylko 11 stopni, na szczęście na plusie. Musiałem przeprosić się ze swoim polarkiem. Nawet na hali chłodniej, bo tylko 31. To pan Piotrek z Ostrowa Wielkopolskiego na nasłuchu. Niby w drodze do pracy, ale też już prawie w pracy jedną nóżką. No dobrze, słuszny kierunek. Kogoś mogę liczyć, to tylko na ciebie mogę liczyć. Musimy liczyć na siebie. Za lasem, którego nie widać, podobno żyje się piękniej, lecz to do końca nie jest pewne. Doskonały dzień pod głoście wiadomości. Doskonała chwila, Polacy mistrzem Polski. Doskonały dzień pod głoście wiadomości. Doskonała chwila, Polacy mistrzem. Mieście, które pamiętam,

myself believe it. This night will never go. Z muzycznego trójkowego kalendarza. Na dzień dobry. Pierwsza dziś data i oczywiście wspomnienie Laury Branigan. Na dzień dobry. Oczywiście pamiętając, że urodziła się 3 lipca 1957 roku. Wspominamy ją. Artystka zmarła w roku 2004. Ważne informacje drogowe, bo przez całą noc zablokowana była droga numer 79 na odcinku Góra Kalwaria-Kozienice w pobliżu miejscowości Nowa Wieś na Mazowszu. To 71 kilometr drogi krajowej numer 79. Droga została zablokowana przez samochody Straży Pożarnej biorące udział w akcji gaszenia pożaru lasu. Wcześniej wyznaczono objazd drogami lokalnymi, teraz już przejedziemy bez utrudnień. Droga numer 79, Góra Kalwaria-Kozienice na Mazowszu. Prosimy Państwa o szczególną ostrożność. No wiadomo, spać się chce, wyjazdy wakacyjne. Różnie bywa, więc jak zwykle przypominamy, nóżka z gazu. 23 minuty po godzinie 5, ależ pięknie to się składa, że dzień po dniu i to nie tak wprost, akurat w kalendarzu muzycznym możemy prezentować właściwie to samo nagranie w zupełnie różnych wersjach, bo i wczoraj wspominaliśmy Wisławę Szymborską, rocznica związana z artystką, do jej tekstu wczoraj Madam, Nic dwa razy, a dziś Nic dwa razy w wykonaniu Łucji Prus, piosenkarki, wykonawczyni estradowych programów poetyckich, muzyki teatralnej i radiowej. To wspomnienie artystki w 17. rocznicę śmierci. Nic dwa razy się nie zdarza i zapewne z tej przyczyny zrodziliśmy się bez wprawy i pomrzemy bez rutyny. Choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata, nie będziemy repetować żadnej zimy ani lata. Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch jednakich spojrzeń w oczy. Wczoraj, kiedy twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, tak mi było, jakby róża przez otwarte wpadła okno. Kiedy jesteśmy razem, odwróciłem twarz ku ścianie. Róża, jak wygląda róża, czy to kwiat, a może kamień? Czemu tyś się zła godzino, z niepotrzebnym mieszasz lękiem. Jesteś, a więc musisz minąć, miniesz, a więc to jest piękne. Uśmiechnięci, w pół objęci, spróbujemy szukać zgody. Choć różnimy się od siebie, jak dwie krople czystej wody. Nic dwa razy się nie zdarza i zapewne z tej przyczyny zrodziliśmy się bez wprawy i pomrzemy bez rutyny. Zrodziliśmy się bez wprawy i pomrzemy bez rutyny. W muzycznym kalendarzu Łucja Prus. 26 minut po godzinie 5. Przypominamy pozostałe daty. I tak w 1802 roku urodził się Ignacy Domeyko, mineralog i geolog, profesor i rektor Uniwersytetu w Santiago de Chile, uczony, który swoją działalnością przyczynił się do rozwoju tego kraju pod względem kulturalnym i przemysłowym. Zmarł w 1889. Równo 155 lat temu Ziemia została opasana kablem telegraficznym, a 133 lata temu na ulicę Mannheim wyjechał pierwszy prototyp współczesnego samochodu, automobil konstrukcji niemieckiego wynalazcy Karla Benza. 96 lat temu urodziła się Sue Ryder, Angielka działająca na rzecz pomocy charytatywnej. W czasie II wojny światowej pracowała w polskiej sekcji tajnych służb Zarządu Organizacji Specjalnych Zaopatrywania Cichociemnych. Organizowała zrzuty dla walczącej Warszawy. W 1944 roku założyła fundację swego imienia, a zmarła w roku 2000. W 1928 roku w Londynie przeprowadzono pierwszą kolorową transmisję telewizyjną, a 91 lat temu urodził się aktor, reżyser i pedagog Jan Machulski. Zmarł w roku 2008. W muzycznym kalendarzu za chwilę Free i wspomnienie basisty formacji. Andy Fraser urodził się 67 lat temu, zmarł w 2015. She stood on the corner. nie tylko ta gitara wiodąca, ale także bas. No właśnie, na niej to Andy Fraser z grupy Free. Muzyczny kalendarz, ciąg dalszy wspomnień i życzeń urodzinowych za chwilę. A teraz już po 5.30 prognoza pogody. Europejska służba monitorująca zmiany klimatu w ramach programu Copernicus Komisji Europejskiej i Europejskiej Agencji Kosmicznej podała właśnie, że czerwiec był najgorętszy na świecie, odkąd zbiera się dane. No a ten czerwiec dał się we znaki, zwłaszcza na zachodzie Europy, gdzie padały kolejne rekordy czerwcowych temperatur. Okazuje się, że najgoręcej było w piątek na południu Francji. Temperatura wyniosła, uwaga, 45,9 stopnia Celsjusza. Czerwiec 2019. Prawie 46 stopni na południu Francji. Uff, jak gorąco. A my odpoczywamy od upałów. Napływa chłodne powietrze polarno-morskie. Na północy dziś pochmurno. Na południu pogodnie, słonecznie. Do tego na północy oraz w centrum kraju może przelotnie popadać. Na wiatr umiarkowany i dość silny. Miejscami porywisty. Głównie wysoko w górach, ale także na północy do 60 km na godzinę. Ciśnienie powoli rośnie. W południe w Warszawie wyniesie 1004 hektopaskale. No a na termometrach, jak mówimy, że odpoczywamy od upałów, na Podhalu oraz nad morzem około 18 stopni, w centralnej części kraju około 19-21. Najwyższa temperatura dziś na Dolnym Śląsku do 23. No i chyba niech tak zostanie. Zaginięcie. Czy ktoś

you know, and I've told you so, but you had to know, so I told you. Please don't look right through me, hurts my heart when you do that to me. Street life out my window, city made breeze gonna stroke my skin, though. Just a lot of words on an old brick wall, rob a lot of banks, got a pedigree scrawl. Put my peg into your square, run around like we just don't care. Ogólnopolski Dzień Fanów Czerwonej Ostrej Papryki, czyli Red Hot Chili Peppers. No i wspomnienie koncertu zespołu w 2007 roku. To dziś w muzycznym kalendarzu ich święto. Coś mi się wydaje, że jeszcze będziemy obchodzić muzycznie, rzecz jasna, bo nas obchodzi ich twórczość. No a wcześniej na zamknięcie muzycznego kalendarza wspomnienie Jima Morrisona. Za kwadrans szósta. Czas na muzykę country. Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. W muzyce country jest niewielu śpiewających murzyńskich wokalistów. To jest jak gdyby podział, szczególnie na amerykańskim południu dość wyraźny. Blues i soul to jest muzyka przeznaczona dla czarnoskórych Amerykanów, a muzyka country jest jak gdyby zarezerwowana dla białych. Oczywiście są szlachetne wyjątki i takim wyjątkiem jest Charlie Pride, artysta już nie młody, bo mający 87 lat i oczywiście wspomnimy tutaj o jego karierze, która się zaczęła w 1966 roku. Jako chłopak urodzony głęboko na amerykańskiej prowincji, na farmie, gdzieś takiej odległej, jako jedno z 11 dzieci biednej rodziny farmerskiej, marzył o karierze sportowej, bo tylko sport mógł mu dać możliwość wybicia i w związku z tym został bejsbolistą. Ale potem, niestety po kontuzji, ponieważ ładnie śpiewał, a głos miał piękny, pasujący do muzyki country, zwrócono na niego uwagę i Chet Atkins, dyrektor firmy RCA w Nashville, podpisał z nim kontrakt. Okazało się, że to był drugi najbardziej kasowy w firmie RCA artysta po Elvisie Presleyu. W jego wykonaniu piosenka Why Baby Why, dawny przebój George'a Jonesa, dlaczego kochana odeszłaś ode mnie i z naszej farmy zostało już nic. Tell me why, baby, why, baby, why, baby, why you make me cry, baby, cry, baby, cry, baby, cry. Well, I got a crow I wanna pick with you, just like last time when the feathers flew. You're running wild, kicking up your heels, leaving me home with a handful of bills. I can't live without you and you know it's true, but there's no living with you, so what'll I do? I'm going honky-tonk and getting tight as I can, and Maybe by then you'll appreciate a good man. Well, tell me why, baby, why, baby, why, baby, why you make me cry, baby, cry, baby, cry, baby, cry. I can't live without you till the day that I die. Well, tell me why, baby, why, baby, why, baby, why. Dog is gonna have his day. You better pay attention, don't you dare forget, 'cause I'm just a little bitty puppy, yeah. I caught you honky-tonking with my best friend. The thing to do was leave you, but I should have left then. Now I'm too old to leave you, but I still get sore when you come home a-feeling for the knob on the door. Well, tell me why, baby, why, baby, why, baby, why you make me cry, baby, cry, baby, cry, baby, cry. I can't live without you till the day that I die. But tell me why, baby, why, baby, why, baby, why. But tell me why, baby, why, baby, why, baby, why. Tak przed laty śpiewał czarnoskóry Charlie Pride. Why, baby, why? Dlaczego, kochana, dlaczego? To piosenka George'a Jonesa. Natomiast my teraz posłuchamy jako uzupełnienie bardzo ciekawego pomysłu Tracy Lawrence'a, napisanego oczywiście z kolegami. If the world had a front porch, gdyby świat miał taką werandę, jaką my mamy przed domem, to świat byłby szczęśliwszy, bo przecież my siadamy po pracy na tej werandzie całą rodziną, przychodzą znajomi, sąsiedzi, czasem się pokłócimy, ale potem jesteśmy zadowoleni, bo dzień minął tak, jak należy. It was where my mama sat on that old swing with her crochet. It was where granddaddy taught me how to cuss, how to pray. It was where we made our own ice cream those sultry summer nights, where the bulldog had her puppies and us brothers had our fights. There were many nights I'd sit right there and look out at the stars, to the sound of a distant whippoorwill or the hum of a passing car. And it was where I first got up the nerve to steal my first kiss. And it was where I learned to play guitar and pray I had the gift. If the world had a front porch like we did back then, we'd still have our problems, but we'd all be friends. Treating your neighbor like he's your next of kin wouldn't be gone with the wind. Back then, purple hulls and pintos, I've shelled more than my share. Lightning bugs and crickets danced in the evening air. Like a beacon, that old yellow bulb, it always led me home. Somehow mama always knew just when to leave it all. Our problems, but we'd all be friends. Treating your neighbor like he's your next of kin wouldn't be gone with the wind. If the world had a front porch like we did back then, treating your neighbor like he's your next of kin gone with the wind. If the world had a front porch like we did back then,